A ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.10 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Wyrywkowe kontrole na zachodniej granicy nie paraliżują ruchu, zapewniają władze Słubic. Harcerze na Śląsku prewencyjnie ewakuowani z powodu ulew wracają do swoich obozów. W Tarnobrzegu rozpoczęła się kampania edukacyjna Nad wodę z głową. Są godziny, w których kontrole graniczne po polskiej stronie wywołują korki. Po stronie zachodnich sąsiadów wiceburmistrz Słubic uspokaja, że auta sprawdzane są wyrywkowo i wszystko przebiega na tyle sprawnie, że nie można jednak mówić o jakimkolwiek paraliżu. Do spiętrzenia ruchu, czyli korków na wjeździe do Polski, dochodzi najczęściej między 16 i 17, kiedy pracownicy transgraniczni wracają do domów, mówi wiceburmistrz Słubic Tomasz Stefański. Miałem takie sygnały, dochodzi do jakiegoś takiego niewielkiego spiętrzenia ruchu na około kilometr, maksymalnie 2 kilometry, już po stronie niemieckiej oczywiście. Na moście granicznym w Słubicach wciąż pojawiają się członkowie tak zwanego ruchu obrony granic, ale lokalnym władzom udało się zmusić ich do zdjęcia antyimigranckich plakatów. Pomogło tłumaczenie, że most jest niemiecki, a za wieszanie na nim banerów grożą kary. Wczoraj się udało z koleżanką z Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z Frankfurtu przekonać panów do zdjęcia banerów. Tymczasowe kontrole prowadzone są w 52 punktach na zachodniej granicy. Maciej Szefer, Polskie Radio. Wraca dyskusja o tragedii w Jedwabnem. Dziś odbyły się oficjalne obchody w 84. rocznicę tego zdarzenia. Równolegle toczyły się nieoficjalne obchody negacjonistów, podczas których odsłonięto obeliski kwestionujące ustalenia historyków. Mimo upływu lat wciąż trudno ustalić jedną wersję wydarzeń z 10 lipca 1941 roku, kiedy to w Jedwabnem zamordowanych zostało około 340 miejscowych Żydów. Profesor Andrzej Żbikowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego mówi, że trudno byłoby udowodnić, że Niemcy kierowali akcją. Nie mamy absolutnie żadnej sugestii, że poza może decyzją o zbiórce i zgromadzeniu Żydów na rynku mieli wpływ na to w ogóle Niemcy. Z kolei profesor Paweł Stachowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przypomina, że Niemcy prowadzili politykę podsycania nienawiści Polaków do Żydów. Mamy taką instrukcję Reinharda Heydricha, która mówi o tym, że nie należy powstrzymywać nastrojów antyżydowskich wśród miejscowej ludności. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej zbrodni w Jedwabnem dokonali Polacy z niemieckiej inspiracji. Witold Banach, Polskie Radio. Uczestnicy obozów harcerskich w województwie śląskim, którzy byli prewencyjnie ewakuowani z powodu warunków atmosferycznych, wracają na miejsce. Decyzja o ewakuacji zapadła we wtorek. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik, ewakuacja przebiegła spokojnie. Obozy sukcesywnie wracają z miejsc ewakuacji do miejsc, w których normalnie realizowane były zajęcia. Z punktu widzenia organizacji takiego obozu harcerskiego sama ewakuacja jest czymś, co jest ćwiczone, dlatego że jednym z pierwszych zadań podczas obozu harcerskiego jest właśnie przeprowadzenie próbnej ewakuacji do właśnie bezpiecznego miejsca. Zazwyczaj to jest albo remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, albo jakaś szkoła. W sumie ewakuowanych było około 2000 osób, zarówno harcerzy, jak i opiekunów, którzy wypoczywali pod namiotami. Na miejsce wróciło już 16 z 36 grup. Nad wodę z głową, pod taką nazwą, rozpoczęto dziś w Tarnobrzegu kampanię edukacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi dzieci i rodziców na zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą i na słońcu. W ramach akcji przez całe lato nad Jeziorem Tarnobrzeskim rozdanych zostanie kilka tysięcy ulotek edukacyjnych, przygotowanych m.in. we współpracy z ratownikami i dermatologiem. Codzienna edukacja na temat bezpieczeństwa przynosi efekty, mówi prezes tarnobrzeskiego WOPR-u Mateusz Bajer. Coraz większa świadomość i to widać, ponieważ te nieszczęsne kapoki, o których się mówi, że one są niewygodne, przeszkadzają, zaczynają naprawdę na jednostkach być zakładane i używane w tym celu, do którego zostały stworzone. Więc ta świadomość cały czas się rozwija i cały czas idzie do przodu. Na pomysł akcji wpadł tygodnik nadwiślański. Klimat. Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na północnym wschodzie kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Iga Świątek już jest na korcie, już gra o wielki finał Wimbledonu, a jej rywalką jest Szwajcarka Belinda Bencic. Pierwszy gem dla Igi, drugi po przełamaniu też dla Świątek. W trzecim znowu górą Iga. Jest 3-0 dla Polki. Świetnie. Panie grały ze sobą jak dotąd 4 mecze, 3 wygrała Polka, 1 Szwajcarka. Już wiadomo, z kim zagra zwyciężczyni tego meczu w finale, który zostanie rozegrany w sobotę. O godzinie 17 czeka już Amerykanka Amanda Anisimowa. Pokonała w półfinale 6-4, 4-6, 6-4 numer 1 światowego tenisa Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Na Mistrzostwach Europy Kobiet, tych piłkarskich, dzisiaj 2 mecze, 1 o pietruszkę. Pewne awansu do ćwierćfinału Norweżki zagrają z Islandkami, dla których będzie to mecz pożegnalny. Dużo większa stawka w drugim spotkaniu grupy A, w którym gospodynie turnieju Szwajcarki zagrają z Finlandią. Obie drużyny mają po 3 punkty, więc grają o awans. Początek obu meczów o godzinie 21. O tej samej porze w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy zagra Legia Warszawa, a podejmie FK Aktobe. Więcej o kazachskiej ekipie powie Bartosz Kapustka. Myślę, że to jest drużyna, która ma parę indywidualności, szczególnie myślę, że tutaj na skrzydła, które lubią grać jeden na jeden, ale myślę, że tutaj gramy w Warszawie na stadionie Legii i wszystko jest zależne od nas i myślę, że tak będzie to przebiegało, że ten mecz będzie pod naszą kontrolą. W kolarstwie zakończył się 6. etap Tour de France, wygrał go po ucieczce z peletonu Ben Healy. Irlandczyk o 2 minuty i 44 sekundy wyprzedził drugiego na mecie Amerykanina Quina Simonsa. Etapowe podium uzupełnił Australijczyk Michael Storer. Jedyny Polak w stawce Kamil Gradek, 148. A w klasyfikacji generalnej ponownie doszło do zmiany lidera. Prowadzi Holender Mathieu van der Poel, który odebrał żółtą koszulkę Tadejowi Pogacarowi, no ale Słoweniec nie musi płakać, bo ma tylko sekundy straty. Tyle, co nic. Przypominam, Świątek prowadzi z Bencic w półfinale 3-0. W nocy będzie sporo chmur na niebie, deszcz popada, najwięcej spadnie go na północnym wschodzie i na Pomorzu Wschodnim, tam też mogą być burze. Jutro w ciągu dnia też będzie duże zachmurzenie, na południu kraju pojawią się przejaśnienia większe, popada w całym kraju właściwie, miejscami będą burze, głównie na północy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść od 15 do 19 stopni Celsjusza, ale będą pojedyncze cieplejsze miejsca na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 18. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Anna Regulska, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce porozmawiamy w audycji popołudniowej o pewnym zabiegu chirurgii plastycznej, który może mieć przykre konsekwencje. Później może dojść też do deformacji rogówki. I to jest poważna komplikacja, bo uszkadza wzrok. Można się domyśleć, że chodzi o oczy, ale więcej Państwo usłyszą za parę minut. Zajmiemy się też jeszcze przed w pół do systemem monitoringu trąb powietrznych w Polsce, a za pół godziny, niemal dokładnie, reportaż i polska naukowczyni, która znalazła nowy sposób na przewidywanie trzęsień ziemi. Są trzęsienia, których nie czujemy. I to się dzieje tak naprawdę dużo częściej niż takie trzęsienia wielkie, o których się słyszy w wiadomościach. Przychodzą do mnie osoby ze swoimi opowieściami. To naprawdę jak opowiada osoba, to czuje się prawdziwą tragedię. Każdy wstrząs, nawet mały, powoduje u nich panikę i lęk. Reportaż za pół godziny dokładnie, a ja tak jednym okiem patrzę na to, co dzieje się podczas spotkania Igi Świątek i widzę, że czwarty gem jeszcze nie rozpoczęty. Są jakieś kłopoty chyba zdrowotne z przeciwniczką Igi Świątek. Na pewno więcej informacji wkrótce w Trójce. Rescue me, should I go down? Sprawa wyjaśniona. W meczu Iga Świątek, Belinda Bencic. Kłopoty zdrowotne miał jeden z widzów. Zgodnie z regulaminem gra chwilowo jest wstrzymana. Na zegarach 12 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wachlarz możliwości operacji plastycznych się poszerza. Większy biust to już stare dzieje. Mniejszy nos, usuwanie drugiego podbródka, powiększanie ust znamy. Sięgamy zatem po elegancję do Francji. Tam modna stała się operacyjna zmiana koloru oczu. Tam, oczy czarne, życie marne. Zresztą doktor Cyril ma ją z Paryża i tak by się nie zgodził. Qu'est-ce qu'on demande? Pacjenci przeważnie proszą mnie o jasne kolory. Jeśli proszą o czarny, odmawiam. Jeśli proszą o jaskrawe kolory, też odmawiam. Na zabieg zdecydował się Munim Sami. Najpierw krótkie badanie. Ku radości pacjenta doktor Mają oświadcza, że kwalifikuje go na zabieg. Ale po co ten zabieg? W rodzinie ojca wszyscy mają oczy o jasnych kolorach, a ja nie. Dzisiaj technologia pozwala to naprawić. Zabieg właśnie się zaczyna. Doktor Mają, używając lasera, wycina tunel w rogówce, a potem umieszcza w nim niebieski barwnik. Brzmi prosto, ale to ryzykowna operacja. Można nabawić się infekcji, jeśli zabieg nie był wykonany w sterylnych warunkach, mówi inna okulistka, Catherine Albuganem. A później może dojść też do deformacji rogówki. I to jest poważna komplikacja, bo uszkadza wzrok. Doktor Ruben Futisi ze szpitala w Marsylii miał ostatnio pacjentkę, która przeszła taki zabieg. Miała poważne zapalenie oczu. Mówi, pokazując zdjęcie chorego oka. Jest mocno przekrwione. O tym zabiegu mówi się tak, jakby był pozbawiony ryzyka i komplikacji. Wystarczy zapłacić jak za bochenek chleba. A to przecież dużo bardziej skomplikowane, bo chodzi o ludzkie ciało. Wróćmy do gabinetu doktora Mają. Już po wszystkim. I faktycznie, Munim Sami ma niebieskie oczy. Co ja mówię? Niebieskie. Błękitne. Błękitne jak husky. Oczy trochę przekrwione, ale pacjent jest zadowolony. Magnifique, magique. Wspaniale, magia. Zachwyca się. Rodzina? Wow. Też. Oczy niebieskie, życie królewskie. Ale z tymi dotychczasowymi, brązowymi, chyba też nie było złe. Na taki zabieg trzeba wydać nawet kilkanaście tysięcy euro. I oby na tym koszty się skończyły. Sprawie przyjrzał się Piwnooki, nadal, Michał Jędrkowiak. Ja swoim niebieskim łypię na kort, serwuję Bencic i jest 30-15 dla Bencic w meczu z Igą Świątek. Zaczyły mnie nocą w pewnym mieście, nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest ten kraj, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj. To jest ten kraj. Gdzie mieszkasz, w Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, zapomnienia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj. Dwie dwójki, siedem trójek, dzwonią państwo. Podajecie informację, że granice się nie korkują w stronę Polski. Jak my stoimy w korku na Świecko, 12 km od granicy jest korek. Teraz mamy 4 km i stoimy cały czas w korku. Możecie taką informację podać, bo naprawdę jest masakra. Na granicy w stronę Świecka jest masakra. Informacja podana, informacja kolejna, bardzo istotna. Czwarty gem w pierwszym secie dla Szwajcarki, piąty dla Igi Świątek. Jest 4-1, prowadzi Iga Świątek właśnie. Ale my teraz zajmiemy się tornadami. W Polsce, ale i tornad nie ma, takiej jak w Stanach Zjednoczonych. Same tornada jednak się zdarzają. Z roku na rok coraz o nich głośniej. Nie mamy jednak dokładnych informacji, ile trąb powietrznych u nas faktycznie się pojawia, bo brakuje naukowego monitoringu, takiego precyzyjnego. Kolejne przypadki zgłaszają po prostu świadkowie. Czy to już pora na dokładne monitorowanie tornad? O tym Helena Jakimiuk. Zachodzące zmiany klimatyczne wpływają na coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe. Nie ma danych statystycznych, które by pokazywały jednoznacznie, że następuje wzrost ilości tornad występujących w Polsce. Zbigniew Karaczun, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jeżeli się patrzy na ilość doniesień, które mamy o trąbach powietrznych, no to wydaje się, że ich jest więcej. Mieszkańcy powiatu łańcuckiego ucierpieli w wyniku nawałnicy, która przeszła przez ten region 2 dni temu. Żywioł zniszczył ponad 60 domów. Dachy pozrywane, drzewa leżą. Coś tragedia się wydarzyła. Ludzie wpadli w panikę, ale szybko zostały postawione straże z OSP w stan gotowości. Dobrze, że służby działają tak szybko, bo ludzie przecież czekają na pomoc. Oczywiście, że tak. Milionowe koszty. Mamy się czego obawiać, dlatego że ten przebieg pogody jest także bardziej gwałtowny. Następuje wzrost temperatury. W Polsce on jest wyższy niż średnia globalna. Skutki zmian klimatu to między innymi właśnie częstsze i bardziej gwałtowne wydarzenia ekstremalne pogodowe, takie jak tornado. Przebieg pogody jest także bardziej gwałtowny. W tej chwili ryzyko wystąpienia trąb powietrznych na terytorium Polski jest niewielkie. Piotr Piotr Szuster, polscy łowcy burz. Do rozwoju tego typu zjawisk dochodzi zaledwie kilkanaście razy w roku. W wypowiedzi dla PAP klimatolog z Uniwersytetu Warszawskiego stwierdził, że problemem jest brak systemu monitoringu trąb powietrznych i związanych z nimi zagrożeń. Zaznaczył, że utworzenie takiej sieci monitoringu wymaga znacznie większej liczby radarów niż obecnie. Mamy bardzo dobrą sieć radarów meteorologicznych, która pozwala niebezpieczne zjawiska prognozować. Natomiast w przypadku dokładnych prób wykrycia trąb powietrznych istnieje ograniczona możliwość w miejscach, gdzie te radary nie pokrywają swoim zasięgiem. Można byłoby się pokusić o uzupełnienie sieci meteorologicznej radarów, lokalizując dodatkową stację w województwie łódzkim oraz w województwie lubelskim. Zdania ekspertów na temat stanu ekstremalnych zjawisk pogodowych i jakości ich monitoringu w Polsce są podzielone. Część uważa, że obecne systemy działają wystarczająco skutecznie, inni zaś podkreślają potrzebę pilnych inwestycji w monitoring trąb powietrznych i nowoczesne radary. Tyle jeśli chodzi o monitoring tornad. A jeśli chodzi o przewidywanie trzęsień ziemi, mamy tu swoje zasługi, a właściwie ma polska naukowczyni, która komercjalizuje swój nowatorski pomysł na przewidywanie, gdzie, kiedy i jak mocne trzęsienie ziemi się pojawi. Reportaż o niej za niecały kwadrans w Trójce.

Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadorożna. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dziś dwa listy intencyjne, jeden z Komisją Europejską na 184 miliony euro z programu Ukraine Facility, a drugi o utworzeniu Europejskiego Funduszu Flagowego na rzecz odbudowy Ukrainy z docelową kwotą 500 milionów euro. W Rzymie rozpoczęła się czwarta międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, a Polska to drugi co do wielkości eksporter towarów na Ukrainę. Właśnie. Portugalia sprywatyzuje swoje linie lotnicze. Inwestor będzie mógł nabyć do 49,9% udziałów w spółce TAP, a przewoźnik ten obsługuje także loty do Polski. Blisko połowa Polaków uważa, że zbyt wysokie ceny mogą popsuć wakacyjny wypoczynek. Niewiele mniej obawia się niesprzyjającej aury, a 39% nie może się zrelaksować, gdy dookoła jest zbyt wielu turystów. O wynikach barometru Providenta mówi jego rzeczniczka Karolina Łuczak. W trakcie wypoczynku obawiamy się również ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak niebezpieczne upały, ulewy, powodzie czy porywisty wiatr. Wypoczynek zakłócają też zawodne środki transportu, na przykład opóźnione autobusy, pociągi czy samoloty. Taką odpowiedź wskazało 9% respondentów. Z najnowszego badania wynika również, że co trzeci Polak korzystający na co dzień ze służbowego laptopa albo telefonu zabiera go na wakacje. Te dane pokazują, że work-life balance w praktyce wygląda różnie. Młodsze pokolenia są bardziej mobilne i cyfrowe, ale też często dopiero budują swoją pozycję zawodową. Stąd też większa skłonność do pozostawania w kontakcie z pracą, nawet podczas urlopu, choćby z poziomu telefonu. Spore spadki mieliśmy dziś na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek stracił ponad 1,5%. Dolar kosztuje 3,63 zł, a euro 4,25. Jutro ma być pochmurno, burze będą w południowej Polsce oraz na Warmii i Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 16 do 19 stopni Celsjusza, a na południu będzie około 20-21 stopni. Jak przewidzieć trzęsienie ziemi? O tym za 3 minuty, jak tylko Tina Turner skończy śpiewać, a w meczu Iga Świątek, Belinda Bencic, pierwszy set dla Polki z wynikiem 6-2 i w tym drugim już prowadzi. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill. Boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do with it. 23 minuty do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Doktor Noemi Zabari, równanie, które opracowała w czasie pisania doktoratu, zapisała na suficie i zajęła się prognozowaniem trzęsień ziemi. Teraz w swoim na razie niewielkim domowym biurze prowadzi startup, tak by jej praca mogła chronić setki ludzi na całym świecie. Chętnie też o tym opowiada. Zapraszam na spotkanie z Noemi, kosmiczną Noemi, w reportażu Antoniego Rokickiego. Noemi Zabari is not just a scientist. She connects the world of science and cosmic technologies with business. Noemi Zabari. People are informed about earthquakes seconds before the heat. Ludzie dowiadują się o trzęsieniu ziemi zaledwie kilka sekund przed wstrząsem. When it comes to earthquakes, it's a mass panic. Zaczynają panikować, co prowadzi do wielu zniszczeń oraz śmierci. Pamiętam siebie w którejś klasie podstawówki, że chciałam być nawet strażakiem. Pamiętam siebie, że chciałam iść do technikum wojskowego. Naprawdę różne plany. Dopóki nie wybrałam liceum w Kentach, ja poszłam na nauki przyrodnicze. No i tam wszystko tak naprawdę zmienili moi nauczyciele. Jestem urodzona w Oświęcimiu. Moja mama to historyczka, dzisiaj pracuje w Muzeum Auschwitz-Birkenau, a mój tata z kolei przez długi okres czasu był szklarzem i to idzie tak z pokolenia na pokolenie, dopóki nie doszło do mojego taty, który ma dwie córki i nie było komu przekazać, ale tak naprawdę przekazali, bo to było właśnie przekazanie mojej siostrze, która rozwinęła działalność również na fotowoltaikę. Ale jeżeli chodzi o mnie, no to ja poszłam już w takie ekstremalne warunki, jeżeli chodzi o naukę, astrofizykę, fizykę. Right now, 100 particles from space pass through your body. W tej chwili setki cząstek kosmicznych wędrują przez twoje ciało. To promieniowanie kosmiczne. Nie widzimy go, ani nie czujemy. You can't feel it. Moja praca doktorska była o gwiazdach neutronowych. A czym są gwiazdy neutronowe? Gwiazdy neutronowe to obiekty niebieskie, które charakteryzują się gęstą materią jądrową. To w atomie jest proton i neutron jako jądro, ale też i elektron, który lata sobie dookoła tego jądra. I między tym jądrem a elektronem jest mnóstwo przestrzeni. A gwiazda neutronowa ma to do siebie, że ta materia jest tak mocno ściśnięta, że nie ma tej przestrzeni. A jak się nazywała twoja praca doktorska? Dokładnie nie pamiętam. Skomplikowany tytuł? Skomplikowany tytuł. Even invisible things can change everything. Niewidzialne rzeczy mogą zmienić wszystko. Im lepiej je rozumiemy, tym lepiej znamy świat, w którym żyjemy i przyszłość, którą razem budujemy. Together. No, I'm Isabelle. I'm really impressed. You know, I graduated physics, but not astrophysics. Podobno 800 osób przyszło dzisiaj na TEDx. Bardzo fajnie. To są takie krótkie historie, czy też krótkie idee, które różni ludzie, w zależności od tego, czym się zajmują, mówią, ale chodzi o to, żeby ta idea była warta rozprzestrzeniania. Dla mnie to jest radość, ale też i misja, ponieważ nie dużo osób wie o astrofizyce, a jak mogłeś usłyszeć dzisiaj, jest tak bardzo ważna. Często to powtarzam, że są trzęsienia, których nie czujemy i to się dzieje tak naprawdę dużo częściej niż takie trzęsienia wielkie, o których się słyszy w wiadomościach, jak już są naprawdę duże zniszczenia, duża ilość śmiertelności. Ja nigdy nie przeżyłam trzęsienia ziemi, nie byłam nawet blisko. Przychodzą do mnie osoby ze swoimi opowieściami. To naprawdę jak opowiada osoba, to czuje się prawdziwą tragedię. A to jest tylko i wyłącznie opowieść. To co musi być tak naprawdę, coś tam dzieje. Czego ja też szukam, ponieważ chcę się znaleźć w tych butach. Już jest prawie setka, koło setki osób. Każdy wstrząs, nawet mały, powoduje u nich panikę i lęk. Była pandemia. Byłam wdrożona w taki projekt, który nazywa się Credo. To jest projekt w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Zobaczyliśmy, że jest taka korelacja między promieniowaniem kosmicznym a aktywnością sejsmiczną. Zaczęliśmy modyfikować nasze algorytmy, takie badania poza swoim czasem pracy. Jak popatrzyliśmy się na tą analizę, to zaczęliśmy razem z co-founderem Kevinem, który również pochodzi z tej strefy naukowej. To było tak, że zaczęliśmy rozmawiać otwarcie na różnych eventach z rodziną, z znajomymi rodziny. Zaczęłam rozmawiać ze swoim partnerem. Pochodzi z Izraela, jest od tej strony biznesowej i komercyjnej. I który pierwsze zdanie, które powiedział, było: no przecież to można skomercjalizować. Hello, Anton. Itamar Zabari. How long have you lived here? 10 years. Mieszkam w Polsce od 10 lat. Ale moja po polsku jest masakra. O, jednak. No, troszeczkę mówię i rozumiem, ale moje kompleksy. Zdania złożone wciąż są dla mnie za trudne. When it comes to the academia and the scientific consensus. Naukowcy, i w tej sprawie jest konsensus, uważają lub kiedyś uważali, że trzęsień ziemi nie da się przewidzieć. So for us, when we were trying to fundraise, one of the biggest challenges was how can we fundraise for a project. Kiedy zbieraliśmy pieniądze na rozwój tej działalności, zmierzyliśmy się z wyzwaniem. Jak można wspierać coś, co podważa ustalenia nauki? To dość istotnie spowolniło nasz rozwój. Musieliśmy stworzyć system, mając ograniczone środki. Turcja jest jednym z państw, które chętnie kupią nasz system i on tam zadziała. Wykorzystujemy zupełnie inne dane niż te, na których naukowcy bazowali dotychczas. Korzystamy oczywiście ze sztucznej inteligencji. Nowe dane i nowe technologie. To otworzyło nam wiele ścieżek. Dzięki naszym partnerom jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy z Turkami. Otwieram komórkę i mogę ci pokazać, co mamy na przykład na X-ie, czyli starym Twitterze. Live predictions, zrobiony kanał na X-ie przez Astrotech AI. W środku nocy było wysłane live prediction do systemu i system automatycznie wysłał na X-a i na nasze maile. Predykcje w czasie rzeczywistym. Jakie będzie prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsienia ziemi? To prawdopodobieństwo mówi też o tym, jak duży jest fałszywy alarm tego, że będzie trzęsienie ziemi. Jaka to będzie magnituda? Za ile dni to trzęsienie będzie? Raz na dzień mamy przynajmniej jedno, czasem więcej takich maili. Jak często mogłaś już kogoś poinformować o tym, że musi się ratować? Mogliśmy poinformować już 6 razy, ale nie jesteśmy firmą, która będzie dostarczała alerty mieszkańcom. Jesteśmy firmą, która sprzedaje swoje usługi do rządów państwa, które są odpowiedzialne za to, żeby informować społeczeństwo. Kto w waszym biurze jest? Z kim pracujesz? Pracujemy dzisiaj z drugą córką, która ma na imię Ayelet. Przyszła do nas dzisiaj, ponieważ coś jej się stało z oczkiem, coś spuchło, więc będziemy musieli sprawdzać. Nie mogła dzisiaj zostać w przedszkolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Podoba ci się tutaj w pracy u mamy i u taty? Tak. Jest też pies. Jest też pies, który się nazywa Koko i z nami przyjeżdża tutaj akurat codziennie. Cała reszta jest w przedszkolach i szkołach. A jak się nazywają? Orian, a bliźniaki, jeden to Nathan, a drugi Lavi. Nie planowałem, że zostanę tu aż 10 lat. Prawdopodobnie będziemy prowadzić firmę i w Polsce, i za granicą. Na pewno nie wyprowadzimy jej z Polski. Tutaj znajduje się podstawowy obszar naszej działalności. Firmy, która chce działać na rynku europejskim. A która nagroda jest dla ciebie najważniejsza? Wow! Nagroda Businesswoman w tej kategorii technologii, nowych technologii, dała mi dużą motywację. Czułam się jako ja osoba bardzo mocno wyróżniona. Jaki to był konkurs? Konkurs pisany, biznes pisany szminką? Nie. Sukces pisany szminką. Sukces pisany szminką w kategorii nowe technologie, tak. Lider w nowych technologiach. Zostałaś uznana za silną kobietę w IT. Startup znalazł się także w finale konkursu Sukces pisany szminką. Tak, dokładnie. Dokładnie. Mija czas i po prostu się już nie pamięta. Trudniej jest kobietom w takim świecie astrofizyków, czy nie? Z mojego doświadczenia nie jest trudniej. Przynajmniej tutaj w Polsce, przez ten boom tego, że chcemy mieć więcej kobiet w naukach STEM-owych, tak zwanych, czyli inżynieryjskich, matematycznych, technicznych, to chcą mieć więcej kobiet, więc jest trochę łatwiej nawet. I muszę powiedzieć, że z jednej strony jest tego bardzo dużo, tak 80% to jest właśnie taki respekt, że tak, robię te rzeczy, że zajmuję się głęboką nauką, a z drugiej strony tam jest 20%, które jest takie trochę dołujące z mojej perspektywy, że muszę często udowadniać to, że mam tą wiedzę, co po prostu przedłuża czas do dojścia do konkretów. Komu musisz to udowadniać? To nie tak wymienię z imienia i nazwiska, ale muszę udowadniać na przykład w różnych programach albo w różnych konwersacjach. Zazwyczaj to nie są konwersacje z Polakami albo nie takie polskie. Czyli w świecie biznesu. Potencjalnych klientów, strategicznych partnerów. Uzupełniamy się. Noemi ma cechy, których mnie niestety brakuje. Jest systematyczna i świetnie zorganizowana. Noemi inspiruje mnie każdego dnia. Mam nadzieję, że ja ją również. Pani chce zdjęcie z kim? Z Noemi Zabari. Tak, dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy ja prawidłowo wymawiam bardzo imię. Bardzo dobrze, tak. Bo to nie polskie imię. W sumie ja jestem Polką urodzoną w Oświęcimiu, to rodzice tak mi dali na imię. Trochę się cieszę, bo jest takie oryginalne. Kosmiczne. Kosmiczne, więc pasuje. Tak, i pomysł taki w skalę wszechświatu. Tak? Tak. Super, super. Fajnie słyszeć. Bardzo inspirująca promowa. Jestem wdzięczna, że byłam i słyszałam. Super. I to robię panią zdjęcie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Największym marzeniem jest, żeby za 5 lat być już na tych rynkach, które najbardziej tego potrzebują. Na przykład Nepal na taki system nie może sobie pozwolić, ale chcielibyśmy znaleźć się w tym miejscu, żeby jednak pomóc właśnie również takim krajom. Tym, które najbardziej tego potrzebują. Trzymamy kciuki za kosmiczną Noemi, a to był reportaż Antoniego Rokickiego ze studia reportażu Polskiego Radia. How long did you wait? Finger and thumb, bobby pin between them. Thought I wasn't home, was hoping you'd go without investigation. I'm on the floor, watching the phone, with my fingers in my ears. Make no mistake, that was the last of it, but only the beginning. Dirty lie, there's no money in forgiving. I'm